do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. OLED 55 cali. LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czas na misję Wielkie Pranie. W Carrefourze proszek, żel, kapsułki do prania Wizir. Wybrane rodzaje. Tylko 27,99 za opakowanie. Oferta ważna do 13 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 27,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Marian, A co to za pani przyszła z tobą do Media Expert? No co ty, Barbara, nie poznajesz? Przecież to pani wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, jest 13.01. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Drzewo przewróciło się na jadący samochód w Zakopanem. Zginęła młoda kobieta. Po wybuchu gazu w Tychach poszkodowanych jest 15 osób. Do szpitala trafiło dwoje dzieci. Festa w Niemczech. Od północy legalna jest tam marihuana. Ofiara śmiertelna huraganowego wiatru w Zakopanem. Silny podmuch przewrócił drzewo na samochód, którym jechała młoda kobieta. Została zakleszczona w aucie. Strażacy musieli użyć specjalnych narzędzi, aby ją uwolnić. Niestety, mimo reanimacji, kobiety nie udało się uratować. Od wczoraj na Podhalu wieje z południa huraganowy wiatr, który wraz z napływem zwrotnikowego ciepła przyniósł pył saharyjski. Zamknięto tatrzańskie szlaki, nie kursuje kolejka na Kasprowy Wierch. Odwołano także zawody na starym sprzęcie narciarskim na Kalatówkach. 15 osób, w tym dwoje dzieci, zostało poszkodowanych w wyniku wybuchu gazu w bloku w Tychach. Dzieci trafiły do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, mówi rzecznik szpitala Wojciech Gumułka. To rodzeństwo w wieku 8 i 4 lat. Dzieciom udzielono pierwszej niezbędnej pomocy, przebadano je. Są w stanie ogólnym dobrym, pozostaną jednak w szpitalu przez pewien czas na obserwacji. Na miejscu wybuchu cały czas prowadzona jest akcja poszukiwawcza. Bierze w niej udział około 50 strażaków. Jest także specjalna jednostka wraz z psami szkolonymi do poszukiwania zasypanych ludzi. Strażnicy miejsca apelują o rozsądek podczas polewania się wodą w związku z tradycją śmigusa dyngusa. Niedopuszczalne jest również lanie wody z dachu lub okna. Takie sytuacje mogą być potraktowane jako zakłócenie porządku publicznego, mówi komendantka straży w Kielcach Aneta Litwin. Bardzo cieszymy się, że pogoda sprzyja spacerom. Czekaliśmy bardzo długo na wiosnę, ale apelujemy o to, żebyśmy podjęli takie próby, aby rodzinne i tradycyjne uwarunkowania nie przesłoniły wybryków chuligańskich. Maksymalna kara za zakłócenie porządku publicznego to 500 zł. Marihuana od dzisiaj jest w Niemczech legalna. Dzięki zmianie przepisów można posiadać niewielkie ilości tego narkotyku na własny użytek, a nawet hodować kilka krzaków w domu. Tak 1500 osób przywitało nowe przepisy o północy pod bramą brandenburską. W innych miejscach Berlina i całego kraju odbywają się podobne akcje zbiorowego palenia marihuany, najczęściej przy muzyce reggae. Od dzisiaj w Niemczech dorosły może mieć przy sobie 25 gram tego narkotyku. W domu dopuszczalna jest dwukrotnie większa ilość. Można też legalnie hodować krzaczki konopi. Limit na każdego domownika to 3 rośliny. Dlatego zgodnie z prawem można również zamawiać ziarna i sadzonki, ale tylko z krajów unijnych. W kodeksie pozostają kary za większe ilości marihuany. Minimalne przekroczenie wskazanych progów traktowane będzie jako wykroczenie, ale za ponad 30 gram w przestrzeni publicznej i ponad 60 gram marihuany w domu grozi kara więzienia do 3 lat i grzywna. Z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia sporo słońca, ale chwilami może się chmurzyć i przelotnie padać. Bez deszczu tylko na wschodzie. Wietrznie w Tatrach, nawet do 120 km na godzinę. Od 16 stopni nad samym morzem do 24 w centrum i 27 w Małopolsce. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl.

rzeczy się zdarzały, mój święty kolego, że jedziesz na białym, a widzą czarnego. I od razu smutek wielki i porzuci cię dziewczyna, nie zrozumiesz bez butelki węgierskiego wina. Mówi święty, idzi do świętego Rocha, koniak jest, nie każdy widzi, kiedy się zakocha. Wszystko działo się nad rzeką, wieczór był gorący, siedział niedaleko wędkarz niewierzący. Siedział cicho przy rowerze, słyszał każde jedno słowo, w końcu westchnął, ja nie wierzę, ale jednakowoż. Popatrz święty, idzi, jakie tu sandacze, koniak jest, nie każdy widzi, z rybą jest inaczej. Podkarpacki blues. Tak się, panie i panowie, tańczy w Krośnie i Rzeszowie. Na brzeg rzeki się gramoli, święty w białej szacie ma na aureoli napis Podkarpacie. Trochę smutno się zrobiło w zeszłym roku przy Wisłoku, okazuje się, że miłość to jest wada wzroku. Mówi święty, idzi do świętego Rocha, koniak jest, nie każdy widzi, kiedy się zakocha. Mówi święty, idzi do świętego Rocha, koniak jest, nie każdy widzi, kiedy się zakocha. To nie konia wina. Może ktoś słyszał, to niech weźmie udział w tej piosence. Idą sobie polną drogą tacy, którzy dużo mogą, trąbka im do marszu gra. Dyrektory i prezesy, łasę to na sukcesy. A tymczasem ja piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, o oh, hej, on ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja skubnę, to wklęśnie. Hej, o oh, hej, piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Na co mnie tam do cholery, te zaszczyty, te ordery, rauty, gale i tepe. Mnie do szczęścia nie potrzeba ani igrzysk, ani chleba. Ważne tylko, że piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, oh, hej, znak szczególny mam na ciele, wytatuowany jeleń. Hej, oh, hej, on ma rogi, gdzie ja mięśnie, jak ja schudnę, to on wklęśnie. Hej, oh, hej, piłem w spale, spałem w pile i to jak na razie tyle. Hej, oh, hej. A najgorsi to są młodzi, świat przez młodych na psy schodzi, żadnych marzeń, tylko pic. Syn studiuje medycynę, martwię się tym moim synem, nie osiągnął nic. Nie pił w spale, nie spał w pile, życia już zmarnował tyle. Hej, oh, hej. Dobrze, że choć na kolanie ma tatuowaną łanie. Hej, jak przykucnie, to jest hiena, jednak coś zostaje w genach. Tak właśnie Artur Andrus z muzykami, z Janą Kołaczkowską gra nadal w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To oczywiście powróci na naszej antenę w retransmisji tego koncertu w wersji pełnej. Po 14 wrócimy do studia na spotkanie literackie. Już teraz zapraszam w imieniu Michała Nogasia. Zapraszamy